Allegro Your Season. Już dziś przygotuj auto na wyjazdy i zamów nowe części samochodowe w super cenach. Udanych zakupów i szerokiej drogi. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. 3 lipca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Znów kłopoty na pierwszej linii warszawskiego metra. W tunelu pojawił się dym. Incydent w piotrkowskim szpitalu, wyjaśnia policja. Mężczyzna z pistoletem wtargnął do gabinetu lekarskiego. Bank Anglii pyta Brytyjczyków, jak mają wyglądać nowe banknoty. Kolejna awaria w warszawskim metrze. Maszyniści zauważyli dym w tunelu pierwszej linii w pobliżu stacji Dworzec Gdański. Do czasu wyjaśnienia i usunięcia awarii metro będzie kursować od stacji Kabaty do stacji Centrum, a na odcinku północnym od stacji Plac Wilsona do stacji Młociny. Władze Słubic krytykują działania samozwańczego ruchu obrony granic. Podkreślają, że zebrani przy moście granicznym nie mogą zatrzymywać aut ani ludzi, ani kogokolwiek legitymować. Zaznaczają jednak, że zgromadzenie jest legalne. W Słubicach jest nasz reporter Maciej Szefer. Przedstawiciele tak zwanego ruchu obrony granic przebywają przy moście granicznym w Słubicach od kilkunastu dni. Wiceburmistrz przyznaje, że samo zgromadzenie jest legalne i te osoby mają zezwolenie, żeby manifestować lub rozdawać ulotki. Nie mogą jednak zatrzymywać aut i legitymować ludzi. Tomasz Stefański przyznaje, że miasto nie może w tej sprawie zrobić wiele więcej. My możemy tylko monitorować zakres ich czynności. Mam nadzieję, że teraz, kiedy zostaną wprowadzone regularne kontrole, że ci panowie po prostu wrócą do domów. Trzeba też podkreślić, że to nie są Słubiczanie. Większość mieszkańców, z którymi rozmawiałem, wypowiada się zdecydowanie negatywnie na temat ich działalności tutaj. Stefański wskazuje, że pierwsze wnioski o ich ukaranie trafiły już do prokuratury. Przedstawiciele ruchu, który przebywa na moście w Słubicach, nie chcą odpowiadać na jakiekolwiek pytania. Maciej Szefer, Polskie Radio. Po owocach ich poznamy. Tak nowe kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego ocenia w Trójce były szef tej instytucji generał Stanisław Koziej. Nowym szefem biura BBN-u będzie historyk Sławomir Cęckiewicz. Zapowiedział to prezydent-elekt Karol Nawrocki. Generał Stanisław Koziej zwraca uwagę w Trójce o konieczności strategicznej współpracy biura z rządem. Byłoby bardzo niedobrze, gdyby miała być, okazać się ta instytucja przekształcona w jakąś taką ściśle zideologizowaną, partyjną instytucję. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Politycy koalicji rządowej przypominają, że Sławomir Cęckiewicz ma zarzuty za ujawnienie tajemnicy dotyczącej planów obronnych Polski. Policja wyjaśnia okoliczności incydentu w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim. Do jednego z gabinetów we wtorek wtargnął mężczyzna z pistoletem. Broń miał ukrytą w plecaku, mówi rzecznik piotrkowskiego szpitala Bartłomiej Kaźmierczak. Według relacji pracownicy mężczyzna szukał dyrekcji placówki oraz deklarował chęć udania się również do budynku głównego szpitala. Chwilę potem udał się na wyższe piętra poradni i próbował dostać się do zamkniętych pomieszczeń. W tym czasie pracownica szpitala wezwała policję, funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę. O rozwagę nad wodą, szczególnie w taki upał, apelują służby. Od początku czerwca utonęły już 34 osoby. Najczęstsze przyczyny tragedii to alkohol i brawura. Najwięcej wypadków zdarza się nad rzekami i jeziorami, zwykle w miejscach, w których nie ma ratowników, bo jak mówi Artur Gradowski ze środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu, wypoczywający zapominają o przestrzeganiu zasad, które gwarantują bezpieczeństwo. Rozsądek, mniej brawury, mniej alkoholu, to są podstawy do tego, żeby bezpiecznie przebywać nad wodą. Jak również odpowiednio wejść do wody, schładzając się stopniowo. Młodzi ludzie, którzy spędzają czas nad wodą, wiedzą jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i tych, którzy są w pobliżu. Trzeba pływać w miejscach strzeżonych. Trzeba dzwonić pod numer 112, jak jakaś osoba się topi. Najczęściej toną osoby po 50 roku życia, głównie mężczyźni. Anna Orzeł, Polskie Radio. Brytyjczycy mogą zaprojektować nowe banknoty. Bank Centralny przygotowuje nową serię i prosi mieszkańców wysp o zgłaszanie propozycji, co powinno znaleźć się na funtach. Mogą to być ważne dzieła brytyjskiej kultury, ale też na przykład potrawy. Bond. Scena z kultowego filmu? James Bond. A może na przykład ryba z frytkami, tudzież słynny butlek. Lista możliwości jest długa. Po jednej stronie będzie wizerunek króla, choć to może się wydawać oczywiste, to zwyczaj wcale nie jest taki stary, zaczął się w latach 60. minionego wieku. Drugą stronę mogą natomiast zaprojektować mieszkańcy królestwa. Jest parę warunków, chodzi o to, by motyw kojarzył się z krajem i żeby łączył ludzi, a nie dzielił. Podkreślmy, wszystko to dotyczy funtów emitowanych przez Bank of England. Nawiasem mówiąc, jego głównym twórcą był Szkot William Paterson. Szkoci i Irlandczycy z północy mają swoje banknoty i na razie żadnego liftingu nie planują. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. I tragedia w świecie sportu. Nie żyje Diogo Jota. Piłkarz Liverpoolu i reprezentacji Portugalii zginął w wypadku samochodowym razem z młodszym bratem, też piłkarzem. To nie ma sensu. Jeszcze chwilę temu byliśmy razem w reprezentacji. Dopiero co wziąłeś ślub. Współczucie i życzenie ogromnej siły dla twojej małżonki i trójki dzieci. Wiem, że będziesz zawsze z nimi. Czytamy w mediach społecznościowych Cristiano Ronaldo. Swoje kondolencje przekazał też prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa. Na jego stronie można przeczytać: Diogo Jota zawsze wykazywał pełen profesjonalizm i poświęcenie dla reprezentacji. Prezydent Portugalii podkreślił, że na zawsze pozostanie mu w pamięci moment ostatniego uścisku, który wymienił z Diogo Jota w Monachium. Do śmierci reprezentanta Portugalii odniósł się były selekcjoner Fernando Santos, u którego Diogo Jota debiutował. Jestem w szoku, nie mam słów, to bardzo smutny moment dla rodziny. To ze mną zaczął swoją karierę w reprezentacji. To chwila smutku dla wszystkich, szczególnie dla tych, którzy z nim pracowali, bo wszyscy go lubili. To była relacja Oswalda Rodrigo Pereiry. Jota miał 28 lat, niecałe 2 tygodnie temu wziął ślub. Jak słyszeliśmy, osierocił 3 małych dzieci. Teraz wielkoszlemowy Wimbledon. Iga Świątek dopiero co rozpoczęła mecz o 3. rundę w turnieju Pań. Gra z Amerykanką Katie McNally. Już prowadzi z przewagą przełamania w pierwszym secie 2-0 w gemach. Wiemy już, z kim w 3. rundzie w piątek w turnieju tenisistów zagra Kamil Majchrzak. Czekał na lepszego z pojedynku Francuza Artura Rindknecha z Chilijczykiem Christianem Garinem. Ten mecz rozpoczął się wczoraj, dokończono go dziś i w 5 setach zwyciężył Francuz. A pod siatką poważne wzmocnienia Sekoresowi Rzeszów. Nowym zawodnikiem ekipy spod Promia został Artur Szalpuk. Kibicom dyscypliny nie trzeba go przedstawiać. Mniej zorientowanym podpowiemy, że to przyjmujący naszej kadry i przez 3 ostatnie sezony projektu Warszawa. W nocy będzie chłodno, nawet zimno, od 11 stopni na Pomorzu przez około 13 stopni w centrum, do 17 na południowym wschodzie. Jakoś sobie nie wyobrażam tych 13 stopni na przykład. Jutro zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, z czasem miejscami zacznie rosnąć. Na południowym wschodzie i lokalnie na północy pojawi się przelotny deszcz, a w Karpatach mogą się pojawić burze. Ma być od 17 do 26 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Monika Suszek, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. Poza rosnącymi cenami kawy w audycji popołudniowej zajmiemy się wkrótce też rekordowo suchą Wisłą. Narzekamy na upały w Polsce, a co dopiero mają zrobić na Krecie? Jesteśmy na wakacjach w Mykonos, chcieliśmy pozdrowić całą trójkę. Słuchamy was na okrągło. 32 stopnie. No, u nas jest 32 stopnie. No i po prostu chcieliśmy was pozdrowić, bo właśnie was słuchamy. 32 stopnie, to nie tak dużo, ale dobrze, że zostało to dopowiedziane gdzieś zza pleców. Mam pytanie, jak najbardziej poważne. Co robić, gdy w upalny dzień ktoś nagle zasłabnie na ulicy? Jak go ratować? Czy ktoś wie? Bo ja nie. A chętnie się dowiem. To ja poproszę jakiegoś lekarza albo ratownika medycznego. 2 dwójki, 7 trójek. Co zrobić, jak uratować kogoś, kto zasłabnie w upalne dni? Ostatnio kawa działa, zanim się ją zaparzy. Można przeżyć szok cenowy. Też pobudza, tylko inny ośrodek w mózgu. Drożeje gwałtownie. Tryb niedokonany niestety jest tu bardzo na miejscu. My widzieliśmy to już przed tym takim wielkim skokiem właśnie w listopadzie, grudniu, że kawa rośnie, tak? Tylko my mówimy, okej, rośnie, pewnie zaraz spadnie, więc my tej ceny nie zmienialiśmy, a w pewnym momencie ona nagle poskoczyła. Robert Rybczyński, palarnia kawy Story Coffee Roasters. To nie jest tak, że to rosło dolar, dwa dolary tam na miesiąc, na tydzień, tylko to urosło w ciągu dwóch tygodni prawie o 100 dolarów. Rok temu w listopadzie cena wystrzeliła w górę i w grudniu osiągnęła szczytową cenę, której jeszcze nigdy w historii nie miała. Ponad 400 dolarów za funt kawy. Ceny kawy rosną, ale to nie zniechęca kawoszy. Wręcz przeciwnie. Kawa zyskuje na popularności i zdobywa nowe rynki. Nawet w tradycyjnie herbacianych Chinach. Spożywają coraz więcej. W ciągu 5 lat spożycie Azji wzrosło 14%. Dr Marek Szymański, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Rosnący popyt, rosnące spożycie, rosnące zainteresowanie kawą. No i tu w tym momencie okazuje się, że nasi kawosze walczą. Za drożyzną stoi globalna burza. Susze w Brazylii, Wietnamie, tajfuny niszczące plantacje, rosnące koszty nawozów, energii i transportu. Na to nakładają się zmiany klimatyczne, wojny celne i nowe unijne regulacje. W skrócie, mniej kawy, wyższe koszty i większy popyt. Ale mamy także pewne nadzieje na to, że nie będą rosły tak mocno, albo będą wręcz czasami spadały. A mianowicie to jest kwestia zwiększonego areału upraw. To jest pewien sposób na nadrobienie tego niedostatku na rynku, z tym, że on jest oczywiście kosztowny. Tylko w maju w Polsce kawa mielona podrożała średnio o około 25%, a rozpuszczalna o 20%. Rok wcześniej taka kawa, której sprzedajemy najwięcej, kosztowała około 99 zł, teraz kosztuje 138, gdzie my nie podnieśliśmy tyle procent, o ile podrożała kawa, część wzięliśmy na siebie i tak bardzo dużo palarni to zrobiło, że część jakby tego kosztu wyższej kawy wzięła na siebie. Tylko pytanie, jeżeli cena kawy nie przestanie rosnąć, to jak długo my ten ciężar możemy wziąć na siebie? Choć można próbować ratować sytuację, zwiększając powierzchnię upraw, to i tak odbije się to na kosztach. Z drugiej strony rośnie zużycie energii w transporcie i przetwórstwie, a klimat coraz bardziej nie sprzyja uprawom. Wszystko to składa się na jedno. Kawa będzie drożeć i taniej już nie będzie. Może pora robić małe zapasy? Ale przecież kawa wietrzeje. Eksperci przewidują, że do 2050 roku światowa powierzchnia wszystkich plantacji kawy może się zmniejszyć nawet o połowę. Co stanie się z ceną? Lepiej nie myśleć. Cenowym problemem kawy zainteresowała się Karolina Gonet. A ja tak sobie myślę, że to jest dobra pora, żeby coś zamiast kawy zaproponować. Podobno truskawki lepsze są na upał. Mają działać trochę jak izotonik. No bo kawa, wiadomo, wypłukuje potrzebne w upałach substancje. Jedziemy! Hej! Panie, proszę panów! Oczywiście! Bum, bum, bum, bum, bum. Kogoś znam, kogoś, kto zna. będzie słowa, ale słowa ludzi niosą. Hej! Język przypomina psa, co zerwa się ciemną nocą. Nikt nie przyszedł z pomocą. O Boże, kto by teraz pomoże? Wszyscy lecę do góry. Języka wciąż tamta jak głowa. Języka wciąż tamta jak głowa. Języka wciąż tamta jak głowa. Języka wciąż tamta jak głowa. Języka wciąż tamta jak głowa. Języka wciąż tamta jak głowa. Języka wciąż tamta jak takie upały. Nic dziwnego, że języki wywieszone. 19 minut po godzinie 17. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę dzwonić. Co robić, gdy w upalny dzień ktoś nagle zasłabnie na ulicy? Jak go ratować? Przypominam pytanie, bo mamy odpowiedź. Przede wszystkim zdjąć go z tego upału albo zapewnić mu cień, sprawdzić czy oddycha, ustawić go w pozycji bocznej ustalonej. Najważniejsze, wezwać pomoc. Na całe szczęście Jacek Frenzel dzisiaj nie zasłabł, ale jak widziałem go, jak przybiegł do redakcji z realizacji materiału o wyjątkowo niskim poziomie wody w Wiśle, to był naprawdę rekordowo zmachany. A sam poziom wody w Wiśle zbliża się do rekordowych 14 centymetrów. Tyle ma być na punkcie pomiarowym stacji Warszawa Bulwary w tę niedzielę. Dziś wskaźniki pokazywały 21 centymetrów. To zaledwie odrobina wody w tej Wiśle. Niestety tak. Jesteśmy praktycznie na granicy rekordów niskostanów historycznych w Warszawie, na wodowskazie Warszawa Bulwary. Paweł Zagajewski, port Czerniakowski. Aktualnie mamy 21 z tendencją zniżkową, więc dzisiaj pewnie będzie 20, czyli wyrównamy rekord zeszłoroczny, ten niechlubny. A co dalej? Dalej jest jeszcze gorzej, czyli go pobijemy na chwilę obecną, prawdopodobnie w niedzielę na poziomie 14 cm. To dramat i dla ludzi, i dla przyrody. To są zdecydowanie ekstremalne stany. Męczą się ludzie, męczy się rzeka, męczy się przyroda. Robert Jankowski, Fundacja Rok Rzeki Wisły. Rzeka się robi bardzo wąska, płyciutka, ponieważ woda w Wiśle jest nieklarowna, dobrze absorbuje światło słoneczne. Oznacza to ekstremalnie wysokie temperatury w rzece, jak wannie. I ta woda będzie się coraz bardziej zagrzewała. Co to znaczy dla naszych rodzimych gatunków? One zaczną przegrywać walkę termiczną z gatunkami inwazyjnymi. To jest duże zagrożenie ekologiczne dla rzeki. Ewidentnie według mnie jest to zagrożenie, bo pewnie w niektórych momentach Wisła będzie przerwana, więc na przykład ryby i cała reszta nie będzie mogła się transportować. Niektórzy mówią, że jak 21 centymetrów, to można spróbować przejść przez Wisłę. Zaryzykowałby pan? Ja nie, ze względu na stan czystości wody. Tej wody jest naprawdę bardzo mało, przepływy się zmniejszają, głębokości się zmniejszają. Obecni użytkownicy Wisły, którzy jeszcze próbują pływać, mają coraz trudniejsze warunki. No mamy tutaj człowieka na kajaku. Oni mają wyjątkowo małe zanurzenie. I sobie potrafią radzić. Jesteśmy właśnie na Wiśle, mimo że poziom rzeki to zaledwie 21 cm. Tak, to znaczy, że jesteśmy w fatalnej sytuacji wodnej. Andrzej Stański, kapitan Krypa.pl, Fundacja Szerokie Wody. A jednak płyniemy. My płyniemy, bo mamy piękne statki, no i znamy nasz niewielki akwen. Właściwie każdy z tych kamieni, który tutaj widać, ma swoje imię na cześć sternika, który w niego uderzył. Da się pływać płaskodenną jednostką oczywiście. Startowaliśmy z Marina Warszawa, która już burtą leży na dnie. Nie ma pod nią wody. To jest większy problem dla wałów, dla mostów, dla systemu chłodzenia, że już nie wspomnę o poborze wody pitnej. Upały są, dopiero początek lata. Myśli pani, że będzie jeszcze mniej wody? Myślę, że tak. Nie było śniegu w tym roku. Nie miała się skąd wziąć. Wisła jest wyjątkowo płytka. Pomimo niskiego stanu wody, pamiętajmy, że ten niski stan nie jest w każdym miejscu. Rzeka sama sobie reguluje dno i to dno, pamiętajmy, że się zmienia i w każdym miejscu może być inne. Młodszy aspirant Aleksandra Wasiak, komisariat rzeczny policji w Warszawie. W jednym miejscu możemy mieć naprawdę płytko, mogą się wręcz wytwarzać wszelkiego rodzaju łachy czy przykosy, które może będą nawet zachęcały do spacerowania po nich. Jednak pamiętajmy, że tam z jednej strony tworzy się głębina, gdzie w momencie obsypania się piasku, kiedy wpadamy na głębinę, to może być ten moment, kiedy pociągnie nas nurt. To są bardzo niebezpieczne miejsca. Niestety nurt może nas porwać. W Wiśle jak w wannie, jeśli chodzi o ilość i temperaturę wody, ale nie, jeśli chodzi o jej czystość. 23 minuty po godzinie 17.

Były to amfetamina, marihuana, a także tabletki LSD oraz 8 kg niezidentyfikowanej jeszcze substancji w postaci białego proszku. W trakcie przeszukań pomieszczeń znalezione zostało także 33 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego. Pełny serwis Trójki o 18. Dziś wyjątkowo gorąco jest w Polsce, ale i w Chorwacji. Tamtejsze prognozy mówiły o 40 stopniach Celsjusza. W Serbii jutro rekordowe upały się szykują, a u nas w Polsce jutro lekki oddech. Ma być od 17 stopni do 26 przeważnie. Do tego chmury na niebie dające odrobinę cienia. Wkrótce w Trójce o tym, że ludzie bez formalnego wykształcenia pedagogicznego będą mogli pracować w przedszkolu. Czy to zagrożenie dla odpowiedniej opieki nad dziećmi? Co kryje się za proponowaną zmianą w prawie? I jak w sytuacji, w której dopuścimy ludzi bez wykształcenia do opieki nad dziećmi, kontrolować to, czy ktoś ma kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi właśnie? O tym w Pulsie Trójki u Pawła Turskiego o 17.40. Dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sleep, you're so sugar sweet. You may as well have had kicked me fastened on your sleeve. Gonna be a star. You know what you are. You're gonna be a star. Wait, it's written on your feet. Your Achilles heel. It's a tendency. Miło posłuchać sobie Ariem 23 minuty przed godziną 18, 3 lipca. Dziś podobno Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. Jestem ogromną miłośniczką. Dobieram sobie takie solidne, brezentowe, w różnych kolorach, inne na zimę, inne na lato, bardziej płócienne czy kolorowe. Uważam, że mogą być świetnym elementem stroju. Znają Państwo numer do nas, prawda? To nie muszę podawać. To był gorący sierpień. Mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień. Powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lat. Tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło sztuki. Kosmos do nas sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, ty patrzyłaś na mnie tak. Wziąłbym wszystko co mi dasz, twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato. Gdzie tańczą? Sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Męskie granie, wolne duchy w Trójce. 20 minut do godziny 18 w studiu Paweł Turski i jego dwie gościnie. Puls Trójki. Dzień dobry. Tutaj deregulacji chyba się nikt nie spodziewał, oprócz chyba tutaj ryzykowna teza, ale sobie na nią pozwolę, Rafała Brzoski, który ma syna w wieku przedszkolnym. Tak jest, deregulacja wkracza do przedszkoli. Dziś Komitet Stały Rady Ministrów zajmował się projektem Ministerstwa Edukacji Narodowej, który ma umożliwić pracę w przedszkolach osobom bez kwalifikacji nauczycielskich. Ma to być odpowiedź na braki kadrowe. Czy właśnie w taki sposób rząd powinien rozwiązywać problemy w przedszkolach? O tym porozmawiam w Pulsie Trójki z dr Igą Kazimierczyk, prezeską Fundacji Przestrzeń dla Edukacji Uczelnia Korczaka. Dzień dobry. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Oraz Urszulą Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy w ogóle ktoś bez wykształcenia jest zainteresowany pracą za 3500 zł w przedszkolu, bo do tego się sprowadza w skrócie pomysł menu. Czy słyszały panie o takim kandydacie? Patrzę na Igę Kazimierczyk. No chyba nie. Niestety w tej chwili rynek pracy wygląda tak, że ma dla młodych osób, które już studiują, atrakcyjne lub też bardzo atrakcyjne oferty pracy. Jesteśmy w sytuacji, w której na rynek pracy wchodzą coraz mniej liczne roczniki, a jesteśmy gospodarką, która cały czas się rozwija i potrzebujemy osób do pracy. Wydaje się, że ta propozycja, żeby pracować w przedszkolu za te 3,5 tysiąca złotych bez pełnych kwalifikacji, nie będzie tą zachętą, która powoduje, że nagle nauczycieli i nauczycielek przedszkolnych będziemy mieć więcej. Bo tutaj larum jest podnoszone w mediach, w internecie, że teraz osoby bez kwalifikacji nauczycielskich będą przy naszych dzieciach, no ale słyszymy, że nikt nie jest zainteresowany. To po co ta zmiana? Patrzę teraz na Urszulę Woźniak. Państwo rozmawiają z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jak się ministerstwo z tej propozycji tłumaczy? No trzeba na to spojrzeć troszeczkę szerzej. Dlatego, że ministerstwo początkowo zaproponowało, żeby posiadali kwalifikacje do pracy w przedszkolu z dziećmi do lat 5, studenci 4 i 5 roku, no wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego. Tu postawiliśmy absolutne weto, dlatego że po pierwsze uczelnie są autonomiczne i rozkładają programy, jak również praktyki w taki sposób, jak dysponują wykładowcami i przyjmując takiego studenta, który, podkreślam, miałby kwalifikacje według rozporządzenia, no dyrektor de facto nie wiedziałby, jaką wiedzę posiada i jakie umiejętności. Natomiast równocześnie z tego się wycofano. Zważmy też, że w tym momencie ta osoba miałaby po prostu średnie wykształcenie, nic więcej. Z tego się wycofano, wprowadzono... No chyba, żeby to nie były jednolite studia, tylko dwustopniowe. No tak, ale już takich nie ma. No. Już trzeba zrobić jednolite, pięcioletnie magisterskie. I tu są znowu dwie szkoły, bo dyrektorzy twierdzą, że spokojnie po licencjacie, czyli po tych zawodowych, wyższych studiach w przedszkolu jak najbardziej bardzo dobrze byli przygotowani, może nie tak dobrze jak kiedyś po studium pedagogicznym przy wychowania przedszkolnego, ale tak, dyrektorzy by chcieli. Postawili państwo weto i to się pojawiła ta propozycja dopuszczenia osób bez kwalifikacji nauczycielskich? W takim razie to jest nie, ta propozycja? Nie, to jest propozycja, która zrównuje przedszkola i szkoły. Proszę sobie wyobrazić, że artykuł 15 ustawy Prawo Oświatowe pozwala na zatrudnienie w szkole. Uwaga, tam są dwa bezpieczniki. Dyrektor musi przejrzeć, czym dysponuje kandydat, jakie, no może to być student w tym momencie, na przykład, prawda, 4-5 roku wychowania przedszkolnego. Musi uzyskać zgodę kuratora. I to jest zatrudnienie tylko na jeden rok. Jeżeli nie zrobi tych kwalifikacji do końca, no to umowa ulega rozwiązaniu. Takie same mają być bezpieczniki tutaj? To są te bezpieczniki. Natomiast równocześnie w rozporządzeniu wprowadzono, że kwalifikacje do przedszkola będzie posiadał nauczyciel, który ukończył pedagogikę opiekuńczą i nauczyciel, który ukończył pedagogikę specjalną. To nie są charakterystyczne akurat kierunki dla dzieci w wieku przedszkolnym. To jedno. Jesteśmy przekonani też, że nikt nie podejmie pracy w przedszkolu, kto ukończył pedagogikę specjalną, ponieważ brak nauczycieli współorganizujących kształcenie jest tak ogromny, po 5-6 wakatów w szkołach, a w szkole pamiętajmy, że to jest 18 godzin pensum, a nie 25. No tak, jeszcze troszeczkę więcej urlopu jest jednak w szkołach. To tutaj nie oszukujmy się. Przynajmniej tak to wygląda, no bo dzisiaj próbowałem zaprosić też do Pulsu Trójki dyrektorkę przedszkola i się okazuje, że te przedszkola się rotują. Ja nie mam dzieci, ale wychodzi na to, że troszeczkę gorsze są warunki zatrudnienia. Tak, nie, zdecydowanie. Oczywiście wyższe pensum, to jest niższe wynagrodzenie. No dobrze, no to patrzę na panią doktor Igę Kazimierczyk. To jak ten problem rozwiązać? Bo ministerstwo rzuca coś na stół, okazuje się, że mówi, będzie lepiej. Jeszcze tam oczywiście są proponowane inne zmiany dotyczące karty nauczyciela, ale może w to nie wchodźmy. W jaki sposób w takim razie powinien być ten problem rozwiązany? Bo my teraz czytamy, że ojeju, będzie super, bo w końcu będzie załatana ta dziura. Znalazłem dane, łącznie brakuje obecnie 977 nauczycieli przedszkolnych. To są oferty z kończącego się roku szkolnego i na przyszły rok szkolny razem wzięte, to w takim razie jak to rozwiązać? Będzie lepiej, jak zaczniemy oszczędzać na dzieciach, tak? No bo do tego tak naprawdę sprowadza się ta propozycja. Dlaczego nie ma nauczycieli, nauczycielek, którzy chcą pracować w przedszkolach? No właśnie dlatego, że te pensje i zarobki wyglądają tak, jak wyglądają. No powiedzieliśmy o tych kwotach, a kiedy mówimy o młodych ludziach, którzy wchodzą do zawodu, to oni nie mogą liczyć na wysługę lat, nie mogą liczyć na rozliczne dodatki, nie mogą liczyć na wszystkie te składniki pensji, które przychodzą wraz z naszym stażem zawodowym. Oni mogą liczyć rzeczywiście na bardzo mizerne i skromne wynagrodzenie w szkole, ale za lepsze wynagrodzenie mogą pójść pracować gdzieś indziej. No więc co robimy? Obniżamy wymagania, tak? Czyli obniżamy jakość. Czyli wchodzimy w taki pomysł, że no dobrze, skoro mamy dzieci i to jest, no dzieci są dla swoich rodziców największym skarbem, jaki mamy. Rodzic znajdzie pieniądze przecież. To troszkę to przyoszczędzimy na tych dzieciach. Edukacja, o której mówił pan Mencen, to już nie płatne studia, tylko płatne przedszkola. No i niestety tak to wygląda, że część rodziców, chcąc zapewnić wysokiej jakości edukację przedszkolną, decyduje się na prywatne placówki, dlatego że tam ta jakość nie zawsze, ale bardzo często jest inna niż w publicznych placówkach. Nie chciałabym mówić źle o publicznych placówkach, bo one funkcjonują naprawdę z roku na rok coraz lepiej. Chodzi o funkcje opiekuńcze przedszkola, które w prywatnych placówkach po prostu bywają bardziej elastyczne. Chodzi o godziny otwarcia, chodzi o różne zajęcia dodatkowe, które bardzo często w tych pakietach w placówkach prywatnych są. To są te różnice. Ale ja bym chciała zakończyć tym, od czego zaczęłam. My nie możemy oszczędzać na dzieciach. To znaczy, jeśli dzieci rodzi się coraz mniej, jeśli Polska jest tym krajem, który w Europie wyludnia się najszybciej, to my musimy zrobić wszystko, żeby o dzieci, które mamy, zadbać i musimy zrobić wszystko, żeby młodym ludziom, którzy nie chcą decydować się na dzieci, pokazać, zobaczcie, dla waszych dzieci będziemy mieć najlepszą opiekę sprawowaną przez dobrze opłacanych nauczycieli no w dobrych warunkach. Samorządy to rozumieją, drugie nie. I bo byłem mniej więcej 2 miesiące temu na Radzie Dzielnicy Mokotów, śledząc zupełnie inną kwestię, ale dowiedziałem się wtedy, że z przedszkoli będą zwalniani nauczyciele, tak aby grupy były 32-osobowe, bo dzielnicy się nie opłaca utrzymywać mniejszych grup. Na Śródmieściu za to w Warszawie mamy sytuację taką, że od ręki można dziecko zapisać, są wolne miejsca w przedszkolach. W innych dzielnicach podobno wygląda to inaczej. Nie można by było jakoś delegować tych pracowników. W Sosnowcu będą przedszkola do 20 od przyszłego roku. To też nie do końca dobry pomysł. Do 20 czynne przedszkole. Owszem, no tak jak te prywatne, luksusowe. Uwaga. Ja jako związkowiec mogę powiedzieć, dla pracowników więcej pracy. Prawda? Dla rodzica. Później przychodzą do pracy. Dla rodzica no wygoda, powiedzmy. A dla dziecka? To nie jest tak, że to dziecko będzie przebywało w tym przedszkolu tylko kilka godzin. Niestety z doświadczenia no to tutaj wiemy. Mają być zabezpieczenia w przypadku Sosnowca. Ja tylko tu zaprzeczę, bo nie ma grup w przedszkolach 32-osobowych. 25 to jest góra. To jest wszystko, no to, co może być. Rzeczywiście miasto stołeczne Warszawa ma w tej chwili 7 tysięcy wolnych miejsc w przedszkolach. Ale to jest bardzo nierównomiernie rozłożone. Otóż to nie można delegować? Na Mokotowie, w Śródmieściu. Uwaga, nauczyciele w tej chwili to nawet nie tyle są zwalniani, bo nawet jeśli nie było rekrutacji, oni znajdą pracę w każdym przedszkolu. W Wilanowie przedszkole, jedno z przedszkoli, 5 wakatów nauczycielskich w tej chwili. Wilanów, Mokotów, to jest naprawdę niedaleko. Ale ochota wprowadziła standard w tej chwili 20 dzieci w grupie przedszkolnej na terenie Ochoty i tak jest. I ja uważam, że to jest taka dobre wskazanie przy demografii, o której pani doktor wspomniała, przy tak ciężkich warunkach pracy i jednak dość dużym pensum, to właśnie mniejsze grupy, a różnorodne zespoły, dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Ale mniejsze grupy, koniec końców w obecnej sytuacji, mogłyby doprowadzić do tego, że będzie więcej wolnych stanowisk. Próbuję zrozumieć ten fenomen. Szukamy 977 nauczycieli przedszkolnych. W jednych dzielnicach są wolne miejsca, grupy są mniejsze. W drugich dzielnicach poszukujemy nauczycieli. Coś jest nie tak. Może zarządzanie leży. Nie, każda dzielnica ma swoją pewną autonomię i każda placówka ma swoją autonomię. Jeżeli, oczywiście nauczyciel może jeździć... No to ja mam jako rodzic jeździć z dzieckiem na ochotę, mieszkając w Wawrze, bo tam są grupy 20-osobowe. No chyba każde dziecko jest równe i każdy obywatel państwa jest równy. Ja się zgadzam. To powinno, akurat liczebność w oddziałach powinny regulować przepisy wyższego rzędu. Tak w tej chwili regulują. 25. Ale nie rozumiem, że nie ma dolnego poziomu i ta grupa może być nawet jednoosobowa. Nie, nie, nie aż tak dobrze nie ma. W szkołach specjalnych tak. W szkołach specjalnych owszem. Ale to jest właśnie to nierówne, bo my patrzymy w tej chwili na Warszawę, spojrzeliśmy. Ale spójrzmy na całą Polskę. To też jest nierówne rozłożenie. Jest mnóstwo placówek prywatnych, niepublicznych, akurat wychowania przedszkolnego. One też zaczynają świecić pustkami w niektórych rejonach, na niektórych obszarach. Tam, gdzie jeszcze sprowadzają się młodzi ludzie, gdzie budujemy dużo osiedla, tam są dzieci. Ale to nie ma takiego strachu, że te placówki mogą być likwidowane. Patrzę znowu na panią doktor Igę Kazimierczyk, bo pani powiedziała, że trzeba by było zagwarantować młodym dobre warunki do wychowywania dzieci, żeby oni chcieli dzieci posiadać i wychowywać. Tylko, że wpadamy w taką błędną chyba spiralę, bo z jednej strony no, chcemy zaoszczędzić, te grupy są za małe, są wolne miejsca, no to po co nam przedszkole, to będzie w jednej miejscowości na całą gminę, to będę musiał wozić to dziecko 30 kilometrów. No to szukam jakiegoś rozwiązania. No ale to rozwiązanie jest cały czas proste, to znaczy albo chcemy mieć dobrej jakości opiekę i naukę na poziomie przedszkola, albo nie. I jeśli w sytuacji niżu demograficznego i tego, że każdy kolejny wkraczający w edukację rocznik rzeczywiście jest mniejszy niż ten poprzedni, my rozmawiamy o obniżeniu wymogów do tego, żeby wejść w ten zawód. No to tu jest odpowiedź na to pytanie. To no znaczy, tylko, że stwierdziliśmy, że tak czy inaczej ten projekt nic nie zmieni, bo nikt się nie znajdzie do pracy za 3500. W pewnym sensie on trochę zmienia, dlatego że on pokazuje mentalność i pokazuje, jakie jest miejsce i znaczenie edukacji przedszkolnej. Że tam nie muszą pracować ludzie, którzy mają wysokie kwalifikacje. Wystarczy, że tam czyli przyjdzie ktokolwiek. Czyli takie powiedzenie, że ktokolwiek, że ja znajdę kolejnego pracownika. Pracowałem kiedyś zabawa, w takiej firmie. Bo tak. Z tymi dziećmi tylko się siedzi i nic się nie robi. No ja naprawdę każdemu, kto tak myśli, życzę, żeby przynajmniej na 3 dni poszła pracować do przedszkola, żeby ktoś usiadł na dywanie z dziećmi, zobaczył, jaki to jest poziom hałasu, w jakim się pracuje. W ilu interakcjach jednocześnie z dziećmi trzeba być? Ile trzeba mieć par uszu otwartych w głowie, żeby słyszeć, co i jak dzieci mówią. Żeby ktoś, kto myśli, że to jest łatwa praca, którą może wykonać pierwsza, lepsza osoba studiująca, żeby poszedł i zobaczył, jak wygląda czyli rozwiązywanie dziecięcych się, że konfliktów. Podniesienie pensji, to dosłownie proszę panią o odpowiedź tak albo nie, podniesienie pensji nauczyciela przedszkolnego by wpłynęło na to, że tych braków kadrowych by nie było, koniec końców, po kilkunastu latach, kilku może? Podniesienie pensji nauczycieli. Tak. Te braki kadrowe zarówno są w przedszkolu, jak i w szkole. Nauczyciele przedszkolni, ponieważ posiadają kwalifikacje do pracy w klasach 1-3, siłą rzeczy wolą pracować w szkole. No tak. Prawda? No bo 18 godzin, a nie 26 godzin. Według pani doktor też? No tak. Częściowo. Częściowo, to znaczy, jeśli mówimy o nauczycielach, no to rzeczywiście, jeśli byłyby jakieś korekty, jeśli chodzi o nauczycielki, bo to głównie kobiety, pracujące w przedszkolach, no to ten ruch musiałby być wyrównany dla wszystkich innych nauczycieli, bo nie jest to jedynie problem nauczycielek przedszkolnych, że ich brakuje. Nam po prostu zaczyna brakować ludzi, którzy będą spędzać czas z naszymi dziećmi. A żeby zdecydować się na daną drogę naukową, na to, że będziemy chcieli być nauczycielami przedszkolnymi, no to musimy wiedzieć, jak atrakcyjna to przynajmniej będzie branża i będziemy mieli pewność, że będziemy mogli godnie żyć. Kończymy święte Puls Trójki. Słowa. Doktor Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji Uczelnia Korczaka była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Oraz Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękuję. Paweł Turski, dziękuję i do usłyszenia.